Porankowy budzik. I tak oto minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Cztery minuty po czwartej. Jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś Monika Brodka. My name is jeszcze gdzieś z tyłu głowy, tak, pamiętamy dokładnie koncert Moniki i Brodki. Fantastycznie wybrzmiało to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nasza piosenka dnia dziś wielokrotnie do usłyszenia. Między innymi także po godzinie 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 6 po czwartej. Laura Szafran i Mietek Szcześniak. Na dzień dobry wszystkim, już rozbudzony. 10 minut po godzinie czwartej. Zachęcam do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To już Państwu znane, ale przypomnę, bo być może ktoś nowy z naszego budzikowego grona jeszcze nie korzystał. To po pierwsze, a po drugie, może chciałby spróbować szansy w naszych budzikowych czynnościach rozgrzewkowych. A polegają one na zgłoszeniu, bądź to mailowo, bądź telefonicznie, bądź SMS-owo, swojej obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. No to już 3 szybkie piątkowe ciach ciach. zagraj, zagraj ze mną w grę. Dzieci śmieci nauczyły mnie kilku zasad, kilku brzydkich słów. Podaj rękę i jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Powiedz mi, jak wygląda Paryż. Powiedz, powiedz, powiedz mi, czy wyrasta się z tej gry. Powiedz, powiedz, powiedz mi, jak wygląda Paryż. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie. Podobna taka prośba do redaktorków prowadzących muzycznych właśnie, jeśli kochamy Kumka Olikto, żeby ich puścić w radiu. Bardzo proszę, bardzo proszę. 14 po czwartej, no już, szybkie za nami. Lachciach, jak błyskawicznie państwo się uwinęli. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy na budzikowym szlaku Łódź, Grudziądz, Łódź. Takie wahadło, na którym to teraz lekki plusik, lekki minusik. No, w większości trasy jednak sucho. Nie to, co wczoraj, kiedy to napadało, nasypało tego białego. Dziś pan Janek z trasy telefonicznie jako pierwszy w naszym budzikowym korespondencyjnym gronie. Brawo, Jasiu. Mailowo dziś pan Wincenty pozdrawia z Kaszubiech. Nie dość, że u nas na Kaszubiech napadało tego białego, to jeszcze bezwstydnie rozpuszcza się, a nad ranem do tego zamarza. Pięknie i romantycznie to wygląda, pisze pan Wincenty, pod warunkiem, że nie jest to twój samochód, gdy spieszysz się rano do pracy. Niniejszym załącza serdeczne przysiady ze skrobaczką wszystkim mieszczuchom. Były mieszczuch. Mailowo dziś jako pierwszy pan Wincenty. Wyczuwam tu lekką nutkę złośliwości, ale gorąco pozdrawiamy jak zwykle. No i jeszcze SMS-owo dziś, wiadomo, spoglądając do kalendarza, wiemy, że przed nami 13 dzień stycznia. I jak co miesiąc, jak zwykle co trzynastkowo, pozdrawiam pani Janeta z Jordanowa. Drogi redaktorze, rachciach, szybciutko proszę dziś budzić. Zaklinamy ten dzień. Niech piątek będzie bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy. Z Jordanowa dziś nasza wierna słuchaczka trzynastkowe. Pozdrowienie jak zwykle. Nie wiem, ile to już trwa ta nasza trzynastkowa tradycja, ale bardzo długo i jak zwykle pani Aneta niezawodna. A dziś jako pierwsza dodatkowo także SMS-owo, co oczywiście honorujemy tytułem naszej budzikowej przodowniczki SMS-owej korespondentki. Pięknie państwu dziękuję. Kolejne sygnały już za chwilę, te krajowe i zagraniczne, ale wcześniej powitanie nowego dnia i kalendarium i jeszcze wizyta w kinie. No właśnie, do kina zapraszam państwa teraz. Zaprosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Zabrać na kolację przy blasku świec. Już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Nimi wyłożone mamy tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Życzliwy i spostrzegawczy, bo przecież nie Czepielski. Czepielskiego to mamy pana profesora, pan Jacek. A co, gdy 13 wypada w weekend i nie ma budzika? To co wtedy wierna słuchaczka robi? Ach, ta wierna słuchaczka już się na tę okoliczność zabezpieczyła. Pamiętamy, że pojawiają się przed i po trzynastkowe pozdrowienia. Tym gorętsze serdeczności kierujemy w stronie pana Janety. Naprawdę daje radę już od dobrych, no powiedziałbym nawet kilku lat, z tymi trzynastkowymi co miesiąc pozdrowieniami. Ale bardzo dziękuję pani Jacku za te sygnały również i pana spostrzegawczości. Pani Ela z Wieliczki wita po raz pierwszy, szczęśliwie rozbudzona. Jeszcze po prostu pan Bartek pozdrawia wszystkich tokarzy z nocnej zmiany. To my pozdrawiamy szczególnie sąsiadów tychże tokarzy. 4:20 to czas, kiedy sięgamy do kalendarza i orientujemy się. To już 13 powiedzieliśmy, że dziś także piątek. Być może i będziemy zaklinać, że cóż to, jakie to ma znaczenie. A może się doigram, bo czasami też tak słyszę, no tak sobie pan Budzik drwi, a nie chwalić dnia przed wschodem jeszcze nawet słońca. A propos wschodu, obudzi się 20 minut przed godziną 8:00. to nasze kochane słoneczko, a zajdzie przed godziną 16 i to 10 minut przed 16, a to oznacza, że dzień potrwa już ponad umowne etatowe 8 godzin, 8 godzin i 10 minut, a to oznacza, że dzień już dłuższy od najkrótszego w roku, a tak zaokrąglając o pół godziny. Imieniny Bogumiły, Weroniki i Hilarego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 13 stycznia, 21 minut po czwartej. Dzień dobry Państwu. Terrific Sunday, 24 minuty po godzinie 4. No i już sięgamy po kalendarz i przypominamy sobie trzy wybrane wydarzenia z historii właśnie z 13 stycznia. 418 lat temu zmarł Edmund Spencer, angielski poeta i humanista, jeden z najwybitniejszych reprezentantów angielskiego renesansu i epoki elżbietańskiej. 123 lata temu zmarł Jerzy Aleksandrowicz, botanik, założyciel pierwszej w Polsce szkoły ogrodniczej, jeden z pionierów hodowli jedwabników w Polsce, był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, zmarł w 1894 roku. A w 1923 urodził się Wojciech Zamecznik, architekt i grafik. Przypomnijmy, że projektował plakaty i znaki filmowe. Jego autorstwa jest m.in. znak wydawnictwa Arkady i wiele scenografii filmów, m.in. filmów animowanych. Wojciech Zamecznik zmarł w 1967 roku. To tylko trzy daty z kalendarza na dziś, a ciąg dalszy także kalendarza muzycznego. Już za niecałą godzinę, a będzie się działo i będzie kilka wspomnień. Zatem zachęcam do pozostania z nami. To za godzinę, a za 5 minut pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by.

górach i nad morzem porywisty, a tu też wyliczenia, na wybrzeżu i w Sudetach do 75, w Tatrach do 120, a w Karkonoszach nawet do 140 km na godzinę. No, przy tak silnym wietrze, wiadomo, możliwe zawieje śnieżne. Ciśnienie niskie, powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 981 hektopaskali. Temperatura w dzień wyrównana, od zera na wschodzie, plus 1, plus 2 w większości regionów. W Małopolsce kłaniamy się nisko, trójeczka, najwyższa temperatura na Dolnym i Górnym Śląsku, tam po stopni plus 4. Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie, po prostu, gdybym tylko wiedział, czego pragnę, gdybym wiedział, kim chcę być, gdybym umiał w sobie spokój znaleźć na choćby jeden dzień. Po prostu normalnie, zwyczajnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Gdybym jeszcze umiał cię wysłuchać i zrozumieć tak, jak chcesz, się zmienię, chciałbym tego przecież, lecz czy wystarczy mi się? Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, a już Państwo na pewno przyzwyczaili się do tego, że to pierwsza część budzikowego alfabetu, drugie i trzecie nagranie z rzędu. To już za chwilę, przypomnę, w tej sprawie 71335, numer SMS, do tego, by nadesłać prawidłową odpowiedź. Cóż łączy trzy zgoła różne nagrania różnych wykonawców, dodajmy z różnych epok, może troszkę też i w różnych stylach, ale jednak jakiś wspólny mianownik w budzikowej łepetynie się narodził. Więc zachęcam do korespondencji. 71335, cóż to takiego łączy trzy różne nagrania. Przed nami druga i trzecia część budzikowego alfabetu. Życzę Państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Porankowy budzik. Nasz budzikowy alfabet, fantastycznie. Zapomniałem dodać, to tak jak zwykle miała być zachęta dla tych wszystkich, którzy może nie zdecydowanie nie mają jeszcze na tyle odwagi, by napisać, by zachęcić, zmobilizować pozostałych do rannego wstawania i do rozruchu szarych komórek. Zapomniałem dodać, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Tak, tak, ale szukamy tej najbardziej prawidłowych. No i dziś fantastyczne propozycje od państwa. Dodam właśnie raz jeszcze, że wszystkie są prawidłowe. Obudzić się, albo budzik, albo też bieda. No na B tutaj państwo strzelają. Albo milczenie. No mówię ci, że może na coś, no może rzeczywiście. No i pan Tomek z Żyrardowa rozszyfrował budzikową łepetynę. 2, 3 i 4. Tyle liter w nazwie wykonawców zespołów. Może. Pan Tomek z Żyrardowa powątpiewa. Prawidłowa odpowiedź, najprawdziwsza z tych prawidłowych. Rzeczywiście M, pisane EM, później TSA i na końcu tilt. Brawa dla pana Tomasza, brawa dla wszystkich, którzy brali udział w tejże dzisiejszej rozgrzewce budzikowej. Gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcam. 71335, ale nie tylko, także budzik@polskieradio.pl. No i 2, 2, 7, 3 polecamy i zapraszamy. Dogrywka w budzikowym alfabecie. Bardzo proszę. Chcę spłonąć i odejść, by z woli Wil. Raz, dwa, trzy. Ki. No na 5 liter, jakby nie było. Państwo proponują, by iść za ciosem. No to coś mi się wydaje, że chyba przy 20 literkach stajemy koło godziny 6. Są takie zespoły, są, mają tam z 3 albo 4 członów nawet składające się nazwy. Choćby z wczorajszego kalendarza muzycznego, za co państwo dziękowali również. Niektórzy pamiętają, oj tak, było mocniejsze uderzenie. No i przydało się, jak się okazuje, wiele osób obudzonych czy dobudzonych tym, że właśnie. No, tak jak młotem obudzony, uderzony, zdałem sobie sprawę, że to już no, będzie liczone naprawdę w latach. 4 lata, 3,5 tak wychodzi, kiedy to pani Aneta wylicza, że trzynastkowa tradycja ma już ciut ma, to był piątek, rzecz jasna, 13 sierpnia 2013 roku. Przyznam szczerze, aż tak skrupulatny redaktorek nie jest, ale rzecz jasna pamiętam, że to co trzynastkowe, jeśli w piątek, to już z bonusem trafiają się. Nie przykładamy do tego większej wagi, choć gdyby państwo mieli inną wersję zdarzeń, gdyby jednak ten piątek i 13, to zachęcam także do porannej korespondencji. Mogą państwo próbować mnie, ale to tam mnie, pozostałych słuchaczy, przekonywać, że jednak coś chyba w tym jest. Pozdrawia z Warszawy, nominalnie z Radomia pan Piotr. Prefiks znikł białego, mniej z Mogusia przewiało. Ciutko zakładam buty, na słuch zewnętrzny i do biegania gotowe. Dziś 4. Panie Piotrze, proszę się jakoś tak zmobilizować. No ta 4 ciągle. Przy 3, 4. Może jednak iść za ciosem, jak w budzikowym alfabecie, może ta 5. No nie, nie przesadzajmy. Rzecz jasna, to też musi być z głową trening. Tak podpuszczam, bo i są tacy, którzy jednak słuchają się. A później, no właśnie, a później przetrenowanie i zmęczenie i niechęć do tego. Ważne, że jest mobilizacja i te, myślę, sygnały również przekazujemy pozostałym, którym być może nie chce się na przykład wyjść na trening, albo nie chce się nawet no, z grozu, choćby z psem na spacer w taką pogodę. A właśnie, a propos psa, bo i takie skrupulatne badania co do centymetra, nawet bym powiedział co do milimetra, pan Maciek poczynia w tym tygodniu. Tak, ten pan Maciek spod Babiej Góry. W Zawoi bez chmur na niebu, wokół wczorajszy śnieg, a pies... Właśnie, pies z wyrzutem patrzy na mnie, że jeszcze nie jest wykonany pomiar pokrywy śniegu. Pamiętają państwo? Tak. Tak poniżej dolnej linii brzucha dużego psa. Tak to brzmiało mniej więcej wczoraj, przedwczoraj i w poniedziałek. Do tego wiatr huczy, za oknem nie widać gwiazd, temperatura 0,9. Panie Maćku, bardzo dziękujemy za te poświęcenie, naprawdę ukłony dla czworonoga. W okolicach Opola równe 0 i dość mocny wiatr, to od pana Piotra bardzo dziękujemy. Pan Karol z Trzepnicy informuje, że 13 w piątek wszystkim przesądnym pechowcom życzę spokojnego dnia. O właśnie, to ja się podepnę pod te życzenia. Tego nigdy dość, spokojnego dnia. Coś dziś wysyp Piotrów, bo jeszcze jeden pan Piotr z Wrocławia. Bardzo dobrze. Mi się wydaje, że takie całkiem ładne imię. Z trasy po Dolnym Śląsku. Warunki mieszane, raz drogi białe, raz czarne. Na dzień dobry. Pan Piotr z Wrocławia też jest z nami. Państwo Marysia i pan Jurek, żeglarze, bojerowcy i stacja Sztum i pan Darek już z nami od 4:20, a za oknem chmury, na niebie -1, no a budzik już nastawiony. To jednak pan Darek za tą opcją pechową. I zaczynamy pechową zmianę. Oby do 13:00. No, ładnie. Pan Paweł kłania się nisko, podpisuje listę obudności, popijając kawę. Za oknem dzisiaj zdecydowanie cieplej, na termometrze -1, a więc jednak jeszcze z prefiksem. Pięknie dziękuję za sygnały krajowe, po zagraniczne sięgniemy za chwilę. Państwo mówią za ciosem, dobrze, no nie wiem czy, bo kiedyś mówiliśmy o tych numerach rejestracyjnych, no było takie nie dość oczywiste w budzikowym alfabecie, TSA z Sandomierza, nie wiem czy PUS, PUS jest taka rejestracja, chyba nie, chyba w poznańskim, w Wielkopolsce nie, ale PUS, TKI, TKI to wiem, że na pewno jest. No to na 6 liter, bardzo proszę. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Wrzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Thank you. skrzynka pęka w szwach. Tak jest i tak też ze skrzynką mailową. Zagraniczne informacje od państwa. Tak, tak, no jakoś to tak automatycznie wpada do zagranicznej skrzynki. Pani Sonia informuje z granic województwa polskiego i dolnośląskiego. Opolskie plus jeden, dolnośląskie plus jeden. Śnieg ma się dobrze, topnieje, bardzo wolna praca. Wre. Piątek przyniósł jakiś wyjątkowy zastrzyk energii. Albo po prostu ta temperatura, że wreszcie powyżej. Albo może, że ciśnięcie powoli, ale jednak spada. Pani Sonia z nami. Bardzo się cieszę. Do naszej zagranicznej skrzynki. Tak chyba z przyzwyczajenia pourlopowo. Co ja mówię? Przecież to delegacja była. Gdzie tam? Pani Aleksandra też niedawno z Tybingi, a teraz na trasie Leszno-Wrocław. Zero. Oby do przodu. Tego się trzymajmy. No i też chyba z przyzwyczajenia do skrzynki zagranicznej. Pan Marcin z Antypodów wpada nam dziś, piątek 13. Podobno pechowy, ale ja tam nie wierzę. Pechowy byłbym, gdybym wypadł w grudniową niedzielę. Wszystkim fantastycznego weekendu. Pozdrawiam serdecznie z już warszawskich, zdaje się, Antypodów. Pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także pani Marzena, to już na poważnie, na Seszelach 13 jest również pechowa, często mija się te cyfry przy nadawaniu numerów różnym rzeczom od samego rana na przemian. Leje i świeci słońce, momentami leje i świeci jednocześnie. Na niebie wymalowała się piękna tęcza. Temperatura jak zwykle koło 25 kreski, wilgotność powietrza niezmiennie 100%. Seszele i do usłyszenia w poniedziałek, pani Marzena, również na słuchu. No i jeszcze państwo Alina i Darek, codziennie od 2 tygodni słuchamy budzika przy szumie fal na wyspie Phuket. Niestety jutro już wracamy do domu, ale w domu zaczniemy wcześniej wstawać. Piękne dzięki, pozdrowienia dla wszystkich rannych ptaszków. To państwo Alina i pan Darek. Rodzina w kosmosie też z nami. Państwo Ewa i pan Piotr z Za Wielkiej Wody również z nami. Bardzo się cieszymy i pięknie dziękujemy za odzew i za poranną korespondencję. Czwartkowe co prawda, jeszcze dwunastkowe, ale dla nas już trzynastkowe, piątkowe pozdrowienia i życzenia. No to my do wszystkich z Za Wielkiej Wody oczywiście kierujemy życzenia spokojnej nocy i również takiego dnia. Sygnał od państwa także po godzinie 5:00. Niezmiennie zachęcamy mailowo, telefonicznie i smsowo. Będzie okazja do tego, by podpisać listę obudności. Będziemy sięgać po zapowiedzi nowego dnia, poszaleścimy troszkę prasą. No, taką przewianą tym wiatrem, to po pierwsze. Po drugie i zmrożoną delikatnym mrozem, no może przymrozkiem, ale także i zmoczoną tym deszczem i śniegiem z deszczem. Przy tej okazji rzecz jasna prosimy o szczególną ostrożność na drogach. No właśnie, o pogodzie, o warunkach drogowych też coś będzie. Nie zabraknie muzyki, mam nadzieję, skutecznie budzącej. Będą przypomnienia utworów z zestawu skutecznie budzących za rok 2016. No dobrze, kończymy cykl od 2 do 6 literek. Nam się udało, to teraz już zamykamy stawkę. To koniec. Chłopcy z Placu Broni. Przez wiele dni. Bo... zbudowałem wielki pałac. Teraz wiem, teraz wiem. Nie jest nic wart. Trójka.